Nå er mikrofonen til Frank Sinatra I orden, altså. Ja, og han klar også? Ja, han klar. Ja, da tror jeg vi skal la Sinatra synge I Feel a Song med Bob James Orkester. Greit.